Kiedy patrzę wstecz na lata, co minęły, to najbardziej żal mi chwil, które umknęły. Nie w pamięci mrokach, lecz w bezczynnym trwaniu, na niedziałaniu i utyskiwaniu. I dlatego wstyd najbardziej mi za siebie. A czy bilans jest dodatni, tego nie wiem. Nie usprawiedliwiam, nie analizuję, nie rozgrzeszam, bo nie potrzebuję. Ktoś wynosi spokój na prywatny piedestał, nie moja sprawa, nie będę prosił, by przestał. Powoli pójdę w kompletnie inną stronę, do sedna spraw, gdzie rzeczy mają swój koniec. Dobre nastroje, nie będę mógł powiedzieć, że się boję. Skończę z życiem prowadzić szereg wojen, dla zaufania znajdę czas. Póki co nie mogę, niestety nie każdy z nas wie, co czeka za rogiem. Mimo tego dotrę, dokąd zaprowadzi droga, o własnych siłach, na swych własnych nogach. A choć będzie szkoda miejsc, chwili, ludzi, to gdzieś jest nagroda. Chcę biec, by z nią wrócić. Nie zgubi się ten, co weźmie bagaż doświadczenia. Patrzę więc, spostrzeżenia mam bogatsze. Nieistotne, ile kart dziś odkryje los. Ważne, by łapać jasy, nie mija cicho włos. A może w któryś dzień pójdziesz drogą, która jest tą jedną. A może w któryś dzień trafisz szansę, przy której inne zbledną. A może w któryś dzień pójdziesz drogą, która jest tą jedną. A może w któryś dzień trafisz szansę, przy której inne zbledną. A może w któryś dzień powiem stop, a wiem, przydałoby się złapać tlen i zobaczyć chwile, jakimi są, poczuć, która co znaczy. Dać sobie czas, a czas zaskoczyć maczy. Chciałbym stanąć obok na chwil parę, wziąć głęboki wdech i pójść dalej spokojnie, bez pośpiechu i szaleństwa, dostojnie i z poczuciem bezpieczeństwa. Kto by pomyślał, że dzisiaj złapię dystans do dni, w których odwiedzałem życie jak turysta. Dziś dzielnie mam je wokół, nie zbiją stropu mnie zupełnie. Godziny smutku spędzone na boku. Lekcje daje życie, najlepszy nauczyciel, ten co za odwagę wynagradza mnie niesowicie. A choć piękne są tylko chwile, wiem, że warto je chłonąć, więc chłonąć je będę. Dobrze wiem, że wielu było tu przede mną. Żaden z nas nie ustrzegł się tych samych błędów. Dla nielicznych szansą jednak jest nauka. I odnajdzie drogę swą, kto wiecznie szuka. Kto nie potknie się choć raz, ten nie powstanie. Choć oszuka wszystkich siebie, nie okłamie. I choć straci wiarę, może zmienić zdanie. Kiedy znudzi mu się życia omijanie. A może w któryś dzień pójdziesz drogą, która jest tą jedną. A może w któryś dzień trafisz szansę, przy której inne zbledną. A może w któryś dzień pójdziesz drogą, która jest tą jedną. A może w któryś dzień trafisz szansę, przy której inne zbledną. Przyjdzie czas pochylić się nad dzisiejszym dniem, gdy przeminie jak ten, który już tylko tłem kilku wspomnień. Tych, gdzie pusto, nader skromnie, i tych, w których bliscy są koło mnie. Póki co igram z ogniem, robię to swobodnie. Widzę czas, który może posadzić nas wygodniej. Doceń doświadczenie, to dobra szkoła, chociaż wczesne tak ciąży, że nie każdy podoła. Kiedyś wrzucę na luz, pomknę siłą rozpędu, ale póki co cóż, cegła na gaz, bez względu na wszystko. Jadę bez mrugnięcia okiem, cel blisko, chciałbym dotrzeć przed zmrokiem. Nie przejdzie bokiem ten, kto chce i rozumie. Biorę sumienie w garść, weź się nie rumień, bo to umiem. Otwieram drzwi ciężką pracą, mam nadzieję, że przed śmiercią nam zapłacą. A może w któryś dzień pójdziesz drogą, która jest tą jedną. A może w któryś dzień trafisz szansę, przy której inne zbledną. pójdziesz drogą,